Så tettelig og eiergøm som venns vønske. Og et blad du i byen selv og i tøyne vær. Som spunne god over haren, så fann kut under løy. Tøyne jutje palm og røyder brann, så vi er færdig. Så still